Ràdio Tiana presenta... Murmuri. Benvinguts una tarda més al nostre Murmuri. Aquesta hora, que ara comencem, us la porten, com sempre, Carlos Secano des de la producció, Marc Augé, el control tècnic, i Patricia Palomino des dels micròfons. Dedicar-se al món de la música i portar el nom Wainwright és alhora una sort i una desgràcia. D'una banda, t'assegura que la teva feina tindrà una repercussió mediàtica, però de l'altra, és fàcil que quedi eclipsada per la llarga ombra familiar. Aquest és el dilema que marca la carrera de la cantautora Martha Wainwright, la germana de Rufus, que acaba de publicar el seu segon disc en solitari, titulat I Know You're Married, But I've Got My Feelings Too. És que triar títols contundents ja formen part de la seva personalitat. El resultat és un disc acurat amb un so més clàssic que modern. Escoltem una mostra titulada Heartbeats Club Band. Música balcànica, gitana, grega, eslava i tots els gentilicis que us acudeixin de l'est europeu a través de l'òptica del pop-rock. Això és el que fan de Vojka. Amb quatre discos a l'esquena, els de Denver van començar la seva vida com a grup de gira. Des d'aleshores han creuat el continent amb un ampli ventall de contemporanis que inclou Belen Sebastian, Calexico i Dresden Dolls, entre molts altres. Molts els recordaran com aquells que van posar banda sonora a la pequeña Miss Sunshine, però nosaltres els recordem per acostar-nos temes com Along the Way. Something so pretty to come such a mess, and there's more than this steel and stone, there's more than this flesh and bone, there's a little piece of land in me that no other man can own, and who's watching over my face. El sisè disc de Death Cab for Cutie era un dels llançaments més esperats d'aquest 2008 i després d'una trajectòria indubtablement ascendent, les expectatives estaven molt altes i passa com tot, quan hi ha tantes esperances posades en un producte, després surten tants fans com detractors. Narrow Stairs no és el millor disc de Death Cab for Cutie, sembla que la majoria de gent està d'acord en això, però tot i així ens ho fan passar molt bé amb coses com l'estribillo del tema que ara sentirem, Long Division. Continuem amb The Whip, que no es veuen com a estrelles en l'escenari, sinó com a catalitzadors del pressentiment de la comunitat que embogeix als seus peus. Com Hot Chip, Justice i Claxon enalteixen el seu electro-rock amb ganxos pop prenyats de bici. El resultat és una eufòria digital que omple els seus temes. Escoltem Frustration. Amb el programa d'avui arribem al nostre murmuri número 80. Per celebrar-ho hem decidit que a partir d'ara celebrarem el nostre aniversari cada setmana portant-vos cançons del passat. En el nostre programa 80 anem fins al 1980, quan Joy Division van editar Closer, un àlbum que va marcar història perquè va sortir a la venda pocs mesos després que Ian Curtin se suïcidés. Aquest és un disc polièdric i amarg amb una gran complexitat. El rememorem escoltant el primer tema titulat Atrocity Exhibition. Escolta el murmuri al 107.2 de l'FM. Ramon Rodríguez ha abandonat provisionalment Madí després del Majestàtic l'Antàrtica per convertir-se en The New Raymond i crear un disc acústic que dedica a Art Garfunkel. Sorprèn sentir el nou Ramon cantant en castellà i fins i tot les seves connexions amb la banda de Cabrils desapareixen fins que deixa anar un dels seus cors marca de la casa. I per presentar-nos el disc a propòsito de Garfunkel tenim a l'altre costat del telèfon a Ramon Rodríguez. Bona tarda. Hola, bona tarda, què tal? Doncs, a veure, primer hem de destacar tot el que fas, perquè ets membre del grup Madí, com dèiem, de la banda Gols en Gos, col·labores enriquint musicalment els espectacles de la companyia de dansa La Intrusa, a més dirigeixes la discogràfica independent Sidònia. D'on has fet el temps per composar les cançons del propòsito de Garfunkel? Doncs, bueno, jo em dedico a fer música només. Vull dir que per això tinc tant de temps, no? Bueno, però igualment hi ha molts projectes a sobre de la taula, no? Sí, el que passa és que bueno, jo el que faig és cada trimestre o així pues, el dedico a un projecte o a un altre, no? Tinc l'agenda allà a sobre i pues, sempre em busco temps per fer altres coses, no? Perquè està clar que en Madí pues, no ens ocupa tot l'any fer un disc, no? Potser li hem de dedicar 6 mesos, després estem 3 mesos fent concerts però no estàs composant, no? Pues, aleshores aprofito i composo pues, per mi, o per en Santi, en Gols en Gos, o per el que sigui. No? O sigui que ets metòdic, no?, a l'hora de treballar. Sí. Molt organitzat, molt en contra de la imatge aquella que tenim dels músics, no? Bueno, no sé. Clar, cadascú té tarannà que té, no? Jo potser soc desorganitzat per altres coses. Per això de la música, bàsicament, és amb el que estic més centrat, no? Per tant, suposo que ho tinc més organitzat. Bé, destaquem també el nom que has triat per aquest projecte en solitari, de New Raymond. Hem de deduir que ens trobarem un Ramon Rodríguez diferent al que havíem sentit fins ara? Bueno, això era com una broma i tal, que vam fer amb un amic, perquè no sabia molt bé quin nom triar en solitari, no? I això era com una mena de metàfora doncs, per un Ramon diferent perquè canta en un altre idioma i perquè la música és més tranquil·la o perquè està més content o jo què sé, no sé. Era com una mena de broma interna. I en aquest cas, doncs, ara feies referència, no?, al canvi d'idioma. T'has sentit igualment còmode aquest pas, aquest salt al castellà? Sí, perquè ha sigut una cosa natural, no? També, no sé, jo doncs, fa molts anys que toco i ho havia provat a vegades i tal, però no, és allò que no et sortia, no? Perquè et sortia més cantar en anglès. Però, no sé, aquest cop ha sigut com més una cosa més natural, no? Ja m'hi vaig trobar ja escrivint i tal, i també el procés de composició és diferent, perquè jo normalment el que estava acostumat a fer era pues, fer tota la cançó del tirón, no? El que és fer la música, la melodia, la lletra, tot junt, en anglès, i en aquest cas el que he fet és escriure primer les lletres, perquè primer, clar, volia saber què és el que volia explicar una mica, no? Perquè, clar, quan cantes en castellà o en català, pues, se't veu molt més el plomero, no? Aquí també el del nou Ramon, no? Una mica, pues, perquè també el disc explica com coses com ja molt quotidianes i tal, que la gent, pues, bueno, pues mira, si la gent li agrada i se sent identificada, guai, no? Però jo també, bueno, escric música per mi, principalment, i també em feia una mica de vergonya, no? Saps? De dir, hòstia, ara si la gent ho escolta ja et pillen una sac de què estàs parlant, de qui estàs parlant, saps? I què estàs pensant, saps? En anglès, doncs, bueno, també intento escriure les lletres molt bé i que s'entengui molt bé el que estàs explicant. També parlo de coses meves que si mires les lletres s'entenen, però no hi ha tanta gent que es distregui ja. Clar, és diferent, no? No ens arriba tant de cop. Clar, ha de ser molt fan, no?, algú, perquè li agradi molt Madi o alguna cosa així, perquè es miri la lletra i, saps? I en el cas del castellà, doncs, tots entenem perfectament el que estàs dient, però bé, al cap i a la fi, si fas cançons i ets tu qui les escriu i les composa, doncs no queda més que compartir el que estàs pensant i sentint, no? Clar. Bueno, jo també faig les cançons com, bueno, és com una mena de teràpia, no? És com, bueno, la teva forma de vida o de ser, i tu pues, fas les cançons per estar una mica millor a vegades, o tu parles de coses que et preocupen o d'algú que... No sé, hi ha cançons també aquí al disc aquest que és com moments que també no són tristos, no? És com aquesta cançó que es diu El cau del pescador, que és, pues, bueno, aquest estiu vaig estar de vacances i tal, a Sant Feliu, i parla d'això, no? Pues de tota la gent que estàvem allà, i és com descriu una mica pues, aquella setmana allà a tots, que ens estaven passant com bé. O sigui que té tot un esperit molt optimista i positiu al disc. Bueno, en realitat sí. feta. Sí, jo crec que és un disc que parla una mica de quan un està entrant ja a la trentena. Sí. I bàsicament parla d'això, de com quan fas un canvi generacional dels 20 als 30, mires una mica enrere i quasi que et saltes tota la dècada dels 20 als 30. Ostres, no m'ho diguis això ara. Més a la gènesis de qui ets tu i d'on has crescut i no sé, com t'han criat els teus pares, en quin entorn has crescut. Jo crec que, bueno, això li passa, suposo, a tots els éssers humans, no? A mesura que vas creixent, pues, quan arribes a l'adolescència tens una tendència com a fugir i renegar molt de qui ets i d'on vens, perquè encara no saps qui ets i aleshores vols ser algú que a vegades no ets, no? O clichés d'aquests de la cultura i tal. No sé. O sigui que estàs fent una mica balanç, però portes bé això de la trentena, llavors. Sí, una mica és això. Sí. Bé, a banda de tot el canvi que dèiem d'idioma, també s'ha canviat l'estil, perquè doncs, t'has decantat per una qüestió més acústica. No sé si és perquè en solitari doncs, no et surt tant allò de... sense tenir la banda i els músics et surt més la qüestió acústica, o si cantant castellà i les lletres que hi havia al darrere doncs, et sorgien aquest estil de música. Bueno, jo crec que és degut a diversos motius, no? El primer és que estic una mica cansat d'anar sempre amb tanta gent i tant de so, de guitarres a sac i tal, saps? Mm. Vull dir que també ho veig com molt d'una edat molt concreta, estar amb una banda de rock, saps? Sí. Vull dir, és com que encara disfruto els concerts de Mavi i m'ho passo molt bé i som molt amics. No, el que passa és que, no sé, potser em venia de gust pues, tornar a fer cançons com quan vaig començar a escriure cançons, que jo quan tenia 14 anys o així, ara en tinc 31, uh-huh. I era molt més senzill, no? Tu agafaves la guitarra, feies allà tres acords i cantaves i ja tenies una cançó, no? Era com tornar una mica a la gènesis d'això. I per altra banda, perquè també em ve de gust fer concerts. Jo amb la guitarra... amb un local de 90-100 persones, tothom assegut, jo també, i poder estar xerrant amb el públic també, que és el que faig quan vaig a tocar jo sol. Com algo més proper. Més proper també, com deies el mateix amb les lletres en castellà, també més despullat, no? Més mostrat davant de tothom. Exacte, no sé, és com poder compartir encara més les cançons, no? Per exemple, tu vas a un concert de Madi i la gent s'ho pot passar bé igual, no? Però ja estàs amb... 6, 7, 8 persones a sobre de l'escenari, el concert ha de tenir un ritme, saps? Uh-huh. Perquè és, bueno, per el tipus de concert que és, no? Pues ha d'anar tot molt rodat, quasi que no tens temps de xerrar amb la gent, és com més fred, yeah. Saps? En canvi, si tu estàs en una, ja et dic, com l'altre dia vaig tocar a la Sala Castelló aquí a Barcelona, i estàvem pues, tots allà junts, quasi amb la gent davant teu, no? Uh-huh. Com qui viu, i pots estar molt relaxat, molt... molt més proper, pots parlar de les cançons, fer bromes, o que sigui, no sé. Em ve de gust fer això, no? Em ve de gust agafar el cotxe i anar-me'n, pues, jo què sé, 10 dies a tocar por ahí, jo sol amb la guitarra i una mica més, no sé, una mica més aventura solitària. A més, doncs, has dedicat a aquest disc, com a mínim així ho diu el nom, a Arga Funkel. Per què aquesta persona? Per què aquest músic? Bueno, el disc no està dedicat també, en realitat. O sigui, és una excusa. És un joc de paraules, al final. El meu disc, Garfunkel, és una noia. Ah, saps? Val. Aquest disc que està escrit parla també d'una noia. Uh-huh. I, doncs, pues, vaig, no sé, vaig fer com una comparativa amb el que és Simon and Garfunkel, no? Que són com dos companys que estaven junts, però no podien estar junts, però es necessitaven. Uh-huh. Es van acabar separant i al cap d'uns anys es van retrobar i no sé, era com comparar una mica això, no? Vaig decidir que la noia era Garfunkel i que ell era Simon, no? No, i també per altra banda, també està bé reivindicar el Garfunkel perquè tot i que està clar que Paul Simon era qui escrivia les cançons, sí. No? I és qui tenia més talent, doncs pues, no sé, és com a mi també m'agrada, per exemple, el menjador a casa meva tinc un marc amb una foto del Ringo Starr. Ah. Però ho tinc perquè em mola reivindicar pues, un altre personatge d'un grup, com per exemple els Beatles, no? que potser no és tan popular, no? Tothom és com és Lennon, el McCartney i potser el George Harrison, no? Però el més secundari. Com allà oblidat, no? Una mica. Pues passa una mica el mateix amb el Garfunkel. I per això pues, era com fer també un homenatge de reivindicar també aquests altres membres de bandes o artistes que estan una mica a l'ombra d'altres artistes, també. Doncs precisament, al preparar-me l'entrevista, he estat llegint crítiques sobre el nou disc i precisament deien això de tu, que tu eres un músic doncs, molt actiu del panorama, en aquest cas independent de Barcelona, però que havies quedat a un segon pla i que deien que segurament volgudament per tu. Bueno, aviam, és que tot depèn molt, és el que et deia jo, del tarannà de les persones, no? I jo soc una persona bastant... no sé com definir-ho, això. Faig molt a la meva manera les coses i tal. I tampoc és el que estic buscant és la popularitat, jo fent la meva música, no? No sé, tinc altres companys de generació, que no diré noms, que potser si volen estar ja més a primera fila i destacar més, perquè necessiten com això de... no? Tenen com una mica deliris de grandesa, no? De reconeixement, un reconeixement molt gran i arribar a un públic molt gran, no? Jo, mira, si això passa, doncs em sembla molt bé, si no, em sembla bé també, perquè de fet com disfruto més és com t'he dit jo, amb locals petits i tocant amb gent amb la que realment puc tenir un intercanvi, saps? Entre el públic i jo i no sé, i això és el que passa. Per tant, estàs còmode, no?, també, en aquesta posició, doncs, de que se't reconegui per una banda, però que tampoc siguis al cap de cartell d'un festival. No, perquè, no ho sé, aviam, o sigui, si es donés el cas, doncs mira, no sé, jo t'explicaré una anècdota així recent, doncs mira, quan va venir aquí Crowded House a tocar, em van trucar per fer de taloner i vaig tocar de taloner. Sí. Jo, com a New Raymond, o sigui, com 8 mesos abans de gravar el disco, que ningú sabia res d'això, sí, em vaig trobar a Madrid davant de 6.000 persones. Ostres! Jo sol amb la guitarra, obrint un concert per aquesta gent, no? I amb un públic que potser li repampifla el que jo estic fent, no tinc idea de qui ets, no? Sí. I ho vaig fer. Sí, sí. Per a grata sorpresa mia que la gent... pues estava callada i va respondre bé i guai, i penses, bueno, mira, està molt bé, no? Ha sortit bé. És com que jo també busco com una postura una mica discreta, no? Perquè, no sé, tampoc penso que jo el que estigui fent sigui millor que el que estigui fent altra gent, no? Vull dir, ni em sento una estrella del rock, ni res d'això, eh? No és això el que jo estic buscant quan jo faig música. Que hi hagi vull dir, que la crítica li agradin els discos i que la gent també, pues, home, sempre ajuda, no? Perquè... això reconforta, no? Saps? Però no Clar. sé. Jo, no sé, estic buscant una altra cosa. Bé, em deies ara, canviant de tema, em deies també que Garfunkel doncs, era una noia, que en aquest cas doncs, li havies dedicat el disc. L'últim disc de Madi, l'Antàrtica, em vas explicar també que li havies dedicat a una noia. Sí, és la mateixa noia. Ah, doncs mira, o sigui, aquesta noia deu estar contentíssima, no?, de tants discos a les seves esquenes. Bueno, de fet, vaig escriure... els dos discos com perquè ja tornés, no? Ah, els dos alhora, diguéssim. Sí, perquè aquest disc el vaig començar a escriure quan estava gravant el de Madi. Uh-huh. Vale? El que passa és que la diferència entre un i l'altre és que un està escrit just quan ens vam separar i l'altre està escrit ja, pues, potser, de 4 a 7 mesos després. No? Aleshores, és vist des d'un altre punt de vista, més des de la distància. També aquest disc és com molt més autocrític amb mi. I no sé, i aleshores pues, era com... la meva idea era dir, bueno, va, aniré fent discos, aviam, el que passa és que ja... pues mira, pues, la noia em va trucar a la porta abans que traies el disc i tal, aquest. O sigui, i abans que el gravés. Amunt ja en va tenir prou, no? Sí, l'altre va funcionar, sí. Gana la pereza. Jordi en el Masnou, Santi en Sant Feliu. Destemplado, he brindado por los Egon y su disco, las charades van fumando sus canciones, son gigantes. Viva el multipista y la Costa Brava. ¡Viva! Y a Can Segura, más tarde a la cava. Sabe mal que Antonia ya no viva aquí, con su acento raro. Me la llevaría a tomar bunet con hielo en el Atlantis. Ya acabé otro disco. Abans me'n parlaves d'aquesta cançó titulada El cau del pescador, que realment sembla que sigui una reivindicació del segell al que pertanys Becore, no? Sí, tu trobes que sí? Home! Jo veig més com una reivindicació de... com una oda a Sant Feliu de Guíxols. Ah. Ho veig més així. Lo però que coincideix que, bueno, que també hi apareixen músics, en aquest cas, del segell, no? Clar, però és que saps què passa? Que això és, clar, és tot veritat, no? Vull dir que, és que jo me'n vaig anar una setmana estiuejar de prestau a casa d'en Santi, que som molt amics i tal, i no tenia res a fer, i el vaig trucar i vaig dir: ei, Tito, t'he puesto casa teva perquè vinc aquí una setmana, i el tio: sí, però estic currant perquè estic gravant el disc de les xerrades. I jo: bueno, vale, pues vinc. I em vaig passar tota aquella setmana, pues, mentre estaven gravant les xerrades el disc, pues jo estava allà amb en Santi, i en Santi, pues, treballant, i jo allà al costat, i bueno, pues, va estar bé, no? Perquè inclús hi ha algunes cosetes, algunes harmonies del disc de xerrades que les vam fer jo i el Santi, no? No les vam cantar, no? Però estàvem allà i feia una mica com de productor a l'ombra, no? En plan, i hòstia, i això, heu pensat això, l'altre? I les ties, com això, molt maca, ah, sí, aprovem això. I no sé, va ser maco, no? Perquè així ens vam conèixer amb elles, també, vam estar per allà, cada dia anant a dinar, a sopar, no sé. Bueno, distret, no? I la cançó parla d'això. En aquest cas, les xerrades, i tu mateix amb aquest projecte en solitari, també, doncs sembla un gir de timó que ha fet la discogràfica, que anys enrere, doncs, no haguessin pensat mai que haguessin arribat a publicar aquest estil de música, no? Ja, el que passa és que jo sempre és el que dic, que, clar, la gent, o sigui, té com una visió de Becore molt antiga, no? Que és com fa 10 anys era, no? Que tot era, pues, més orientat a això, a música molt més extrema i intensa en anglès, feta per grups d'aquí o grups de fora, no? El que passa és que jo ho veig com... aquest segell és un reflex de la personalitat d'en Jordi, no? Perquè en Jordi, no sé, la gent més propera, el que coneix més, sap que en Jordi, per exemple, però s'escolta tot tipus de música i tal, i, per exemple, li flipa el soul i el rhythm and blues i coses així, no? Vull dir que és com... que en realitat és un tio molt obert de mires, no? I realment en Jordi, pues, és una persona, pues, que edita discos que a ell li agraden, saps? Simplement, no? És el criteri que té. És el criteri que té. Aleshores, pues, bueno, pues, els darrers anys, pues, potser el tio s'ha tret una mica complexes i també ha pensat, no sé, ja quan va treure Maria en el seu moment, el primer disc i tal, ja va ser una mica com fora de tot l'altre que estaven fent, no? Perquè el primer disc de Maria era com molt més pop, per exemple, no? Sí. Vull dir que ell sempre ha sigut com molt eclèctic de gustos musicals. El que passa que fins fa potser 5 o 6 anys no ha començat com a passar una mica del que pugui dir la gent com així més purista, no? Perquè igualment ell segueix traient discos molt extrems, tot i treure aquestes coses ara, saps? Que és el bo que té, no sé. Jo penso que és com... bueno, que és maco que sigui com un reflexe de com viu la música ell, no? Ara mateix, el que s'està fent. Hem de dir també que en aquest disc, doncs, tot i ser un projecte en solitari, suposo que no t'has sentit gens sol, perquè t'han acompanyat músics com de Standstill, també Raúl Moya, per exemple. Deus tenir, o deus ser una persona amb una panoràmica bastant acurada del que està passant musicalment a Barcelona, no? Bueno, jo... Vull dir... Jo he après escoltant discos. Jo no sóc músic d'escola. I aleshores, doncs... Sempre escolto molta música, o sigui, no sé, jo ja fa com 15 anys així que acostumo a comprar, no sé, un mínim de 7 discos al mes, així. Uh-huh. Perquè és com aprenc, no? I ja et dic que també, doncs, bueno, així com parlàvem d'en Jordi, doncs jo igual, no? Jo sóc molt obert de mires, també, no? Jo, no sé, el mateix puc disfrutar de discos de Bob Dylan o Lluís Llach, per dir-te un exemple, com jo què sé, com... qualsevol grup com, no sé, molt més extrem, saps? No sé. Però en aquest cas suposo que el fet de moure't en aquests cercles, doncs, ja em deies, no? Pel punt de vista de productor, pel punt de vista de tenir diversos grups, això també et deu donar una panoràmica, no? Del que s'està coent una mica a la ciutat i del que s'està coent interessant, no? Home, ara hi ha molts... És que hi ha molta oferta, ja no només a Barcelona, vull dir, hi ha... Arreu d'Espanya hi ha grups molt bons, fent coses molt interessants. És com... No sé, també es nota molt, si fas una comparativa una mica, amb els anys 80, no?, el que hi havia i tal, que també hi havia coses interessants, però potser n'hi havia molt poques, saps? I a principis dels 90, quan va sortir tot l'indie i tota aquesta generació influenciada per grups com Sonic Youth i tot això, començant a cantar aquí en anglès, doncs, que era com una cosa una mica estranya, no?, en aquell moment. Sí. També perquè molts grups, l'anglès tampoc era un anglès gaire, gaire fluid, no? Inclús hi havia grups com Penelope Tripo, així, que s'inventaven les lletres, no? Uh-huh. I aleshores, quan ja vam fer el canvi generacional amb no sé, cap a finals dels 90, principis dels 2000, amb Aina... I va començar a sortir això, Standstill, Finisher, tots aquests grups, saps? Que realment era com aquella cosa que s'havia intentat fer a l'indie, però ja tocant bé, saps què vull dir? I amb molta més soltura, saps? Mm. Que és el que va passar, és que, bueno, hi havia molts grups d'aquests que talonejaven grups estrangers i inclús, no sé, hi havia vist grup Aina talonejant altres grups com Nada Surf i els Aines els havien menjat amb patates, per exemple, saps? Yeah. Que passava una mica de dir, hòstia, ja comença a haver-hi molt de nivell, tant o més com a fora, no? Que fins ara doncs, estàvem, no sé, ens havíem passat dècades aquí com a complexats, no? Comparant-nos amb gent de fora. I el que trobo que està passant ara, que és molt interessant, és que s'està com tornant, o sigui, tota aquesta gent al final ha après que potser cantar en castellà tampoc és res greu, perquè el que estàs fent és com, no sé, com reivindicar una mica la nostra cultura, també. Saps? Inclús i grups que canten en català, com San Pedro, sí, o Refri, grups que són molt interessants, que estan fent música en català molt bona, que també està fent com que la gent s'oblidi una mica del pop català, que també va ser una mica un drama, saps? Tenint en compte que ja als 70 hi havia uns referents aquí, com Serrat, en Cisa, en Llach, gent boníssima fent discos molt bons, que estaven agafant com a referents francesos, per exemple, en el cas del Llach, no? I, no sé, jo això del rock català és una cosa que no vaig entendre mai, no? Perquè és com... Penses, hòstia, havent-hi discos en català que tampoc eren tan llunyans, saps què vull dir? Perquè sí, el rock català, t'estic parlant, que va començar això a 89 o por ahí. Sí, a principis dels 90, no? Bueno, doncs mira, no feia ni 12 anys que teníem aquí uns discos collonuts en català, saps? I aleshores, no sé, es va com oblidar tot això i va sortir com tota aquesta cosa que va fer més mal que una altra... que res, saps? I ara, doncs mira, doncs, no sé, tens aquí a Barcelona, doncs, hi ha gent com, no sé, Lo Poblés, hi ha Manos de Topo, hi ha grups molt guais. I tu t'arrencaràs en català? Vaig estar a punt d'incloure una cançó en català, aquest disc. Però al final no la vaig fer perquè, no sé, vaig composar com 22 o 23 cançons. Però em va semblar molt més... molt més, no sé... sincer, fer una cosa molt més... petita i curta, perquè també a mi El que em passa és que els discos m'agraden el més breus possible, saps? Ah, sí? Un disc com a molt que duri 40 minuts, que no duri més, perquè al final cansa, no? Depèn de com... A no ser que sigui una obra magna, no? Uh-huh. Magnífica. Però tot i així, vull dir... també és una mica, suposo que és producte dels temps que vivim, no? Que tot es consumeix molt ràpid i quasi que no tens temps per disfrutar un disc, no? Però penso que, no sé, un disc que... No sé, aquest disc dura, em sembla que dura 30 minuts, potser 29 minuts i poc, no? Sí, sí. Sí, sí, passa ràpid, eh? Sí, doncs, bueno, jo crec que està bé això, perquè realment penses, bueno, mira, ja he captat una mica el que és l'essència, el missatge de l'artista o del concepte del disc, i ja està, tu. No cal fer-se aquí palles mentals, tampoc, ni discos d'una hora, saps? Sí, sí. No sé. Bé. Bueno, jo ho veig així, clar, va per gustos, saps? Cadascú que faci la seva. Sí, sí. Per acabar, ens quedarem amb el tema de la cafetera, que precisament és el que obre el disc, que, i m'agradaria que m'expliquessis una miqueta de què parla. Doncs, aviam, bueno, la cafetera és com, bueno, una cançó nostàlgica, que l'únic que parla és de, pues, no sé, vist des de la distància, quan tu encara estimes algú que has estimat molt, saps? I, uh-huh. I ja no hi ets allà amb aquesta persona, doncs, bueno, pues és això, és com et trobes així, pues, a la teva cuina escrivint aquesta cançó, pensant, no sé, estàs un diumenge allà sol al matí a casa, i estàs pensant, doncs, que, hòstia, que maco seria que poguéssim estar tu i jo ara aquí llegint el diari mentre esmorzem. És una mica, és una tonteria així. Déu-n'hi-do els missatges que li has passat per allò subliminals, eh? Però penso que soc una mica cursi, una mica romàntic. Però t'ha funcionat, eh? O sigui, això està claríssim. Està claríssim que això t'havia de funcionar. Bé. Bueno, no, i si no hagués funcionat, doncs mira, és igual, però almenys... Si no, ens haguéssim quedat amb uns discos que ens han agradat molt, o sigui que també ens hagués anat bé a tots plegats, no? No sé, jo penso que filtrar tota aquesta frustració, el que sigui artísticament, i d'una manera positiva també, sempre, és bo, perquè també t'ajuda com a estar millor. A mi, de fet, fer aquests dos discos em va fer estar molt millor, perquè el que vaig fer, doncs, et treus coses que tens allà, que tampoc és bo guardar-se-les, no? Uh-huh. Sempre és millor dir-li a la persona a la cara, però a vegades no pots, per circumstàncies de la vida. Doncs escriu cançons, no? I has de fer una cançó, exacte. Doncs ens quedem escoltant, com dèiem, el tema titulat La cafetera, que és el primer tema de A propósito de Garfunkel, el disc, el primer disc de The New Ramon, però no el primer disc de Ramon Rodríguez, que moltes gràcies i que vagi molt bé el disc. Vinga, merci. Adéu. Adéu, adéu. Oh. Saps com sona un murmuri? Vine i escolta'l. I el murmuri d'avui l'acabem amb una proposta de Pop Alegre, segell característic d'aquests grups que ens arriben des de Suècia. Elephant Records ha publicat el segon àlbum de Speed Market Avenue, que porta per títol Way Better Now. Amb el tema Less Than Okay, ens acomiadem fins la setmana que ve. You call me afraid, what if so? Allow me, I got